اس سے عالم گلوز نہیں کرے گا. یہ تفسیر بھی تفسیر بھی لازم اور تفسیر بھی بعض افراد شے ہے. مبرور نیکیوں والا حج ہے, حج مبرور نیکیوں والا حج ہے. ان نیکیوں میں دام دام شاہ السلام داخل ہے. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن صالح عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قلت الى النبي صلى الله عليه وسلم الى من افضل؟ قال امام بلا وزور قيل ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. یہ بھی صفحہ 8 پر آ چکی. چلیے. لکن افضل الجہاد, لکن افضل الجہاد کیا ہوگا؟ لکن افضل الجہاد اگر یہ لکنا پڑھا جائے بے فتح اللام اور کنہ ضمیر مؤنث تو یہ خبر مقدم ہوگا اور حج الجہاد حجم مبرور جو پورا جملہ اس کی کم ابتدا ہوگا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لاکنا یعنی حرف مشبہ ہوئی. وبه قال حدثنا عمرو قال حدثنا شعبه قال حدثنا سيام بن عبد الحميد قال سمعت ابا حازم قال سمعت ابا هريره رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع بيوم ولدته امه. يعني اگر کوئی حج کر لے اور وہ کوئی بے شرمی کی بات نہ کرے اور نہ کوئی فسق کا کام تو گناہوں سے بالکل پاک ہو جائے گا. اس حدیث سے ظاہر سے معلوم ہوتا کہ حج سے صغائر کبائر سبھی معاف ہو جاتے ہیں. یہی علامہ سرخسی, علامہ تیمی, علامہ قبی, ابن حمام وغیرہ کی رائے اور ابن بزیزہ نے کتاب الاحکام میں سے کو اختیار کیا. لیکن علامہ ابن تیمیہ وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ طاعت سے صرف صغائر معاف ہوتے ہیں, کبائر کی معافی نہیں ہوتی ہے. اس کے لیے تو ضابطہ توبہ ہے اور حضور کا ارشاد ہے الصلوات الخمس والجمعۃ والجمعۃ وصوم رمضان کفارات لما بینہا اذا اجتنبت الکبائر. علامہ ابن تیمیہ کی رائے ہے کہ صلاۃ الصوم کا درجہ حج سے بڑھا ہوا اور جب وہ صرف صغائر کے لیے مکفر ہوں تو حج بھی صغائر ہی کے لیے مکفر ہوگا. لیکن جمہور علماء نے حج کے مکفر صغائر و کبائر ہونے پر ایک دلیل کے لیے حدیث پیش کی, من حج للہ فلم یرفس ولم یفسق رجع یوم ولدتہ امہ. اور دوسری دلیل پیش کی کہ حضور فرماتے ہیں الاسلام یہدم ما کان قبلہ والہجرۃ تہدم ما کان قبلہ والحج یہدم ما کان قبلہ رواہ مسلم. اور ایک تیسری دلیل ابن ماجہ کی وہ حدیث ہے جس میں یہ وارد ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے حق میں حج میں دعا کی, آپ کو بتایا گیا اسے سب گناہ معاف ہو جائیں گے. عرفہ مزدلفہ کی رات میں دعا کی تو بتایا گیا طبعات یعنی فوق العباد بھی معاف ہو جائیں گے. لیکن ابن جوزی نے اس کو موضوعات میں داخل کیا. حافظ ابن حجر ابن جوزی کی رائے سے کہ مخالف ہیں اور انہوں نے ایک مستقل کتاب کا رسالہ لکھا قوت الحجاج فی عموم المغفرۃ للحجاج محروس من روایت کے شواہد و معیدات ذکر فرمائے ہیں. چلیے. وبل اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب فرض مواقيت الحج والعمره. حضرت امام بخاری مواقیت و میقات. میقات کہتے ہیں کسی چیز کے وقت کو, کسی چیز کے وقت یا زمانے مقرر. حج کے دو میقات, میقات زمانی جس کا بیان باب الحج و شر معلومات میں آ رہا ہے, اور دوسرا میقات مکانی یعنی محدود جگہیں جہاں سے حج کے اعمال شروع ہوں گے. عمرہ کے لیے صرف میقات مکانی ہے, میقات زمانی نہیں. عمرہ ہمیشہ جائز, چندریان کا استثنا کر کے. پھر اس کے یہاں امام بخاری نے میقات مکانی کو بیان کیا ہے, اور مقصد یہ ہے کہ حج عمرہ کا احرام باندھنے کے لیے ایک مخصوص جگہ ہے, وہاں سے احرام باندھنا فرض ہے. میقات پر احرام باندھنا جمہور کے ہاں فرض ہے. عطا نخعی حسن بصری کہتے ہیں فرض نہیں, اگر کوئی بلا احرام کے آگے بڑھ جائے تو کوئی چیز واجب نہیں. یہ امام بخاری نے جمہور علماء کی موافقت کی, اسی لیے ترجمے میں لفظ فرض کہا ہے. پھر اس کے بعد اگر کسی نے میقات سے احرام باندھ لیا تو اس کا تو حج عمرہ صحیح ہے ہی, اور اگر کوئی آدمی بلا احرام باندھے آگے چلا جائے تو سعید ابن جبیر اور ابن حزم کہتے ہیں کہ اس کا حج صحیح نہیں ہوگا, میقات پر واپس آ کر احرام باندھنا پڑے گا. جمہور علماء فرماتے ہیں کہ میقات پر لوٹ کر آ کر احرام باندھنا ضروری نہیں, وہیں سے احرام باندھ سکتا, لیکن اگر وہاں سے احرام باندھا ہے تو دم واجب ہوگا, اور اگر کسی نے احرام تو میقات سے آگے جا کر باندھ دیا بعد میں خیال آنے پر لوٹا تو ایسی صورت میں امام مالک و احمد کہتے ہیں دم ساقط نہ ہوگا. امام شافی فرماتے ہیں اگر قبل طلب اسے بھی عمل من اعمال الحج واپس آ جائے تو ساقط ہو جائے گا. اور امام ابو حنیفہ کہتے ہیں شرط یہ ہے کہ تلبیہ پڑھتا ہوا واپس ہو. میقات کی توقیت کب ہوئی ہے؟ امام احمد سے منقول ہے حج کے سال. علامہ انور شاہ نے یہی شافعیہ سے نقل کیا اور کہتے ہیں حنفیہ کے نزدیک اس کی توقیر اس سے بہت پہلے ہوئی ہے. اللہ اعلم. وبه قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثني زيد بن جبير عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في منزله وله قصات وصرادق فقال لنا الى يجوز ان اعتمي نقاط فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصرادق قصات خيمه سرادق معلل ہے سرا پردہ, وہ فارسی کا کلمہ ہے. سرا پردہ گھر کے سامنے کا پردہ. عمراء و حکام کی عادت تھی جب وہ کسی جگہ اترتے اور خیمہ لگتا تو ان کے خیموں کے سامنے چاروں طرف پردے کے لیے قناعت کھینچ لی جاتی تھی, اس کو سرا پردہ کہتے تھے. تعریف کر کے اس کو عربوں نے سرادق کہنا شروع کیا. فسالت من اين يجوز ان اعتمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل نجد من قرن ولاهل المدينه درب عليك ولاهل شام لاهل نجد من قرن آپ نے اہل نجد کے لیے قرن کو مقرر فرمایا اسی کو آئندہ قرن منازل کہا گیا بعض قرن ثعالب کہتے ہیں قرن المنازل اور قرن ثعالب دونوں ایک ہیں یہ دو قاضی ایاز نے لکھا ہے دونوں ایک ہیں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ کا کلام مختلف ہے بدر الخلق میں تو انہوں نے دونوں کو ایک لکھ دیا لیکن یہاں کتاب الحج میں فرق کیا قرن المنازل پہلے نجد کے نقاط کا نام اور قرن الثعالب تو پہاڑ تھا منا میں مسجد خیر سے 1500 ذراع کے فاصلے پر اس کو قرن الثعالب کہتے تھے اس لیے کہ وہاں ثعالب زیادہ تر رہا کرتی تھی والے عقل ہے چل تجھے کچھ آتا جاتا نہیں بس چلتا رہتا حضرت امام بخاری نے ابتدائے کتاب الحج میں یہ ترجمہ لا کر اس بات کی طرف توجہ دلا دی کہ انسان کو حج میں زیادہ راہ رکھنا چاہیے تاکہ کسی کو سوال کر کے ایزا نہ پہنچائی جائے بعض صوفیہ زیادہ راہ نہیں رکھتے تھے امام بخاری نے ان پر رد کیا لیکن صوفیہ المحققین کی حالت عجیب ہوتی ہے وہ اپنے حال سے معذور و مجبور قرار دیے جاتے ہیں اعتراض نہیں کیا جاتا البتہ کیا ہو جاتا ہے جس میں سے سب فرماتے ہیں فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى سوال یہ ہے کہ یہ تزوّدُ کے عمر کی تعلیل کیسے ہو سکتا کیونکہ تزوّدُ میں تو زاد راہ مراد اور تعلیل میں تقویٰ یعنی اجتناب الممنوعات مراد ہے اس کا جواب یہ کہ ہو سکتا ہے یہاں عبارت مقدر ہو اور معنی ہو تزوّد واتقوا فإن خیر الزاد التقویٰ اور وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہے اسباب کو اختیار کرنا اور دوسری چیز ہے معاصی سے اجتناب کرنا ظاہر ہے کہ اصل چیز معاصی سے اجتناب امام بیہقی کہتے ہیں فإن خیر الزاد التقویٰ کے معنی ہے فإن خیر الزاد ما عاد علی صاحبہ بالتقویٰ بہترین توشہ وہ ہے جو صاحب توشہ کو تقویٰ کا ذریعہ بن جائے توشہ کے لیے تقویٰ کا ذریعہ بن جائے اور یہ بدیہی بات ہے جب آدمی اپنے ساتھ زاد راہ رکھتا تو وہ زاد راہ اس کے لیے تقویٰ کا سبب بن جاتا ہے اور تقویٰ سے مراد لوگوں کو سوال کر کے ایزا نہ پہنچانا ہے چلو وبه قال حدثنا يحيى بن بشير قال حدثنا شباب عن مروان عمرو بن دينار عن ذكر مدان بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان اهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون فاذا قدموا مكه سالوا الناس فانزل الله عز وجل وتزودوا فان خير زاد التقوى رواه ابن عيينه كان عمرو بن عكرمة مرسلا وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب محل اهل مكه للحج والعمره حضرت امام البخاري رضي الله تعالى عنه جب یہ بتا دیا کہ حج عمرہ کے مواقع فرض ہیں تو اب ان مواقع کی تفصیل ذکر کرتے ہیں اس تفصیل کے بیان میں حضرت امام بخاری رضی اللہ عنہ نے ابن عمر کی حدیث کی ترتیب کو سامنے رکھا ہے لیکن میقات مکہ کو پہلے ذکر فرمایا کیونکہ مکہ وحی کی پہلی منزل اسلام کے ظہور کا پہلا مقام ہے اور نہیں وہیں حج ہوتا ہے، لہذا اس کا میقات کا حق بھی تقدیم ہے. موہن و اہل مکہ للحج والاحرام کہہ کر والعمرہ کہہ کر مصنف نے بتا دیا کہ اہل مکہ کا میقات حج و عمرہ میں ایک ہے، لیکن جمہور علماء فرماتے ہیں کہ اہل مکہ کا میقات حج کرنے کے لیے نفس مکہ ہے، اور اگر عمرہ کرنا ہو تو ادنا الحل ہے، یعنی مکہ سے جو سب سے قریبی جگہ حل کی ہو وہاں جا کر احرام باندھنا چاہیے. اور موفق ابن عبد البر اور موفق وغیرہ نے اس پر اجماع نقل کیا، لیکن امام بخاری بظاہر اس اجماع کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، کیونکہ حدیث میں صاف صاف مواقیت کے بیان کے بعد وارد ہے حتی اہل مکہ من مکہ، اہل مکہ سے احرام باندھیں گے، اس میں حج عمرہ میں کوئی تفصیل نہیں کی گئی. معلوم ہوا کہ اہل مکہ کا میقات حج مکہ تو حج عمرہ دونوں ہی مکہ، لیکن جمہور کہتے ہیں عمرہ کہتے ہیں زیارت کو، اور عمرہ میں زیارت کا تحقق اسی وقت ہوگا جب آدمی باہر سے مکے میں آئے. اس لیے اور یہی وجہ ہے حضور نے حضرت عائشہ کو جب عمرہ کرایا تو فرمایا اخرج باختک الی الحرم الی الحل، اپنی بہن کو اخرج باختک الی التنعیم فاعمرها، اپنی بہن کو تنعیم لے جاؤ وہاں سے عمرہ کراؤ. والله تعالى اعلم. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن ابي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت قيام المدينه ذهب الى قريه وكان هشام يعبد اهل المدينه كما قال الحليفه سبس بعيد ہے، وہ سب سے عالی رتبہ ہیں، اس لیے ان کا میقات سب سے پہلے سب سے بعید رکھا گیا. چلیے دون ذلك سے مراد میقات کے اندر کا حصہ. چلیے یعنی جو میقاتی ہے وہ جہاں سے سفر شروع کرے گا وہیں احرام باندھے گا، یہی جمہور علماء کا مسلک ہے. انفیہ کہتے ہیں اگر اول حرم تک تاخیر کر دے تو گنجائش ہے. چلیے امام بخاری کہتے ہیں اہل میقات مدینہ کے میقات کے بیان، اہل مدینہ کا میقات ذی الحلیفہ، بخاری آگے کہتے ہیں ولا یحل قبل ذی الحلیفہ، ذی الحلیفہ سے پہلے میقات احرام باندھنے کی اجازت نہیں ہے. اس میں اختلاف ہے کہ آیا احرام کو میقات سے پہلے باندھ سکتے ہیں یا نہیں باندھ سکتے ہیں. اسحاق ابن راہویہ داؤد ابن حزم کہتے ہیں ناجائز ہے، اور اگر کسی نے قبل المیقات احرام باندھ لیا تو داؤد ابن حزم کہتے ہیں اس کا حج عمرہ صحیح نہ ہوگا. اور جمہور علماء فرماتے ہیں کہ میقات سے پہلے احرام باندھ سکتے ہیں، لیکن مالک و احمد کہتے ہیں میقات سے ہی احرام باندھنا افضل ہے، تقدیم مکروہ ہے. اور سفیان ثوری اور امام ابو حنیفہ کہتے ہیں تقدیم افضل ہے، اور امام شافعی سے دونوں مذہب منقول ہیں. جو حضرات یہ کہتے ہیں تقدیم افضل، وہ کہتے ہیں قرآن میں حتم الحج والعمرۃ للہ، حضرت علی سے اس کی تفسیر منقول ہے، تو علم من دویرت اہل کا. اور قبر گاہ شریف میں وارد ہے اگر کوئی آدمی احرام باندھ کر حج یا عمرے کا دور سے آئے گا تو اس کے لیے خاص فضیلت وارد ہے. من احل بحج من عمرة من المسجد الاقصى الى المسجد الحرام غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر وغفر له ما تقدم. لیکن جمہور علماء اس کو تسلیم نہیں کرتے اور کہتے ہیں اللہ کے رسول نے میقات مقرر کیا اور میقات ہی سے احرام باندھا, اس لیے امت بھی وہیں سے احرام باندھے گی. میقات سے پہلے احرام باندھنا ایسے ہی جیسے وقت آنے سے پہلے کوئی آدمی نماز شروع کر دے. بہرحال دونوں نظریات میں بخاری کی رائے یہ ہے کہ تقدیم احرام علی المیقات ناجائز ہے. ذی الحلیفہ کی تخصیص صرف اتباع ہے, صرف ذی الحلیفہ کی مناسبت کی وجہ سے کی. یعنی اہل شام کے موضع ہلال کا بیان. محل بلمی نیم ہے, اس میں مفعول ہے ہلال سے, ظرف کے لیے استعمال ہوا ہے, مراد موضع ہلال. ہلال کہتے ہیں آواز بلند کرنے کو. میقات کو محل اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں احرام باندھنے والے بلند آواز سے تلبیہ پڑھتے ہیں. چلیے. وقد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مدينه الدرب ليست مدينه شام جرفت مليان حجن قرن المنازل ويعني كما يعلم قوم لو ان من حتى عليه من ريال ان من كان يريد الحج والعمره فمن كان دونهم فهو مخلص من عليه وكذلك من كان دونهم جو اندر کا باشندہ ہو. چلیے. وكذلك ان دار المنطقه يبلون منها وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم باب من اهل النجد. اہل نجد کا میقات کے میقات کا بیان, ان کا میقات قرن ہے. فقط دوسرا نام محیا ہے. یعنی یلمدم کے متعلق میں نے خود حضور سے براہ راست نہیں سنا, دوسرے حضرات یعنی صحابہ نقل کرتے ہیں. ابن عمر ابن عباس کی حدیث میں مقبول. چلی. اگر کوئی آدمی میقات کے اندر کا باشندہ ہو تو اس کا میقات اس کا گھر ہے, یہی ثلاثہ کا مذہب ہے. امام حنیفہ کہتے ہیں احرام تو گھر سے ہی باندھ ہے, لیکن اگر تاخیر کر دے اور حرم کے اول تک بغیر احرام چلا آئے تو اس کے لیے گنجائش. امام بخاری نے اس ترجمے سے ان پر رد کیا ہے, اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن کان دونہن فمن اہلہ, جو آدمی میقات کے اندر کا باشندہ ہو وہ اپنے گھر سے احرام باندھے گا. امام ابن حزم نے اس کا مطلب یہ سمجھ لیا کہ جو آدمی میقات کے پاس کا نہ ہو اپنے گھر سے احرام باندھے گا, اس لیے وہ کہتے ہیں کہ آدمی اگر کہیں باہر کا ہو اور میقات اس کے سامنے نہ آتا ہو تو اپنے گھر سے احرام باندھے گا لیکن. اور انہوں نے دلیل میں حدیث پیش کی لیکن ان کا یہ استدلال بعید ہے. یہاں تو منکان دونوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو میقات کے اندر کے باشندے ہیں. چلیے کو معروف مصروف غیر مصروف دونوں پڑھ سکتے ہیں. بقا کی تعویل ہو تو غیر منصرف ہے, مکان کی تعویل ہو تو منصرف ہے. چلیے ولی اہل الدین علم نمو یہ کیا چیز ہے؟ پہلے یمن کے میقات کا بیان پہلے امام بخاری نے عمر کی حدیث کے مطابق مواقع کو ترتیب وار ذکر کیا اور میقات مکہ کو بعض وجوہ کی وجہ سے جس کو پہلے بیان کیا گیا ہے پہلے بھی تو فرما دیا جب فراغت ہو گئی تو اب پہلے عمل کا میقات ذکر کیا. ان کا میقات یلم لم ہے, یلم لم یا اور لامین میمین کے ساتھ اور الم لم بجائے یا کے حمزہ کے ساتھ اور یا رم رم یا اور بلا عین بدل اللہ میں ستر جائے ہے. چلیے بابن ذات عرق العراق. پہلے عراق کا میقات ذات عرق ہے, اس میں اختلاف ہے کہ ذات عرق کی تحدید حضرت عمر نے کی ہے یا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے. امام مالک نے مدونہ میں اور امام شافعی نے کتاب العلوم میں تصریح فرمائی ہے کہ یہ تحدید حضرت عمر نے کی ہے, لیکن انفیہ حنابلہ اور جمہور شافعیہ اور ابن حزم کہتے ہیں کہ یہ تحدید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. ذات عرق کی تحدید کے بارے میں کئی حدیثیں وارد ہیں, ان کے افراد پر علماء نے کلام کیا لیکن تعدد کی وجہ سے فقہا اس کو حجت بناتے ہیں. چلیے آذان المصران سے کوفہ بصرہ ہیں, ان کے فتح ہونے سے مراد ان کی جگہوں کا فتح ہو جانا ہے کیونکہ یہ دونوں تو اسلامی شہر ہیں, پہلے اسلام نے ان کو آباد کیا ہے اور کہتے ہیں یہاں کبھی بت پرستی نہیں ہوئی. مولانا علی میاں رحمتہ اللہ علیہ کا جو گاؤں ہے اس کی بھی یہی خصوصیت ہے, اس گاؤں میں کوئی غیر مسلم آباد نہیں ہے, وہاں میں کوئی بت پرستی کبھی نہیں ہوئی ہے. ہمارے راستے سے ہٹا ہوا. چلیے اگر ہم تم کا قصد کرتے ہیں تو ہم کو مشقت ہوتی ہے, گھوم کے جانا پڑتا ہے. چلیے تم اپنے راستے میں اس کے مقابل کوئی جگہ دیکھ لو. فحدثهم ذات عرق, ان کے لیے ذات عرق کو مقرر فرما دیا. چلیے ذوالحلیفہ میں نماز کا بیان یہاں بخاری کے نسخوں میں اختلاف ہے. باب میں بلا ترجمہ ہے بعض میں عرب الوقت کے نسخے میں باب الصلاۃ بذل حلیفہ ہے. اگر یہ ترجمہ ثابت ہو تو ہمارا خیال ہے کہ بخاری کا مقصد یہ ہے جب آدمی ذی الحلیفہ جب مدنی ذی الحلیفہ پہنچے تو اتباع رسول میں اس کو وہاں نماز پڑھنا چاہیے. یہاں مراد صلاۃ اندر احرام نہیں ہے, کیونکہ امام بخاری نے نہ ترجمے میں اس کا ذکر کیا اور نہ ابن عمر کی حدیث میں جو درج پر جس باب میں درج فرمائی ہے مضمون وارد ہے. ویسے احرام باندھنے کے لیے جمہور فرماتے ہیں پہلے دو گانا ادا کرنا مستحب ہے, اس کے بعد پھر احرام باندھنا. حنابلہ فرماتے ہیں اگر فرض نماز کا وقت ہو تو فرض پڑھ کر احرام باندھ لے, اور نہیں تو نفل پڑھ کر احرام باندھے, مستقل نفل متعین نہیں ہے. چلیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق شجرہ سے نکلنے کا بیان. مدینہ طیبہ سے ذی الحلیفہ کو دو راستے جاتے ہیں, ایک کا نام طریق الشجرہ ہے جو مغرب میں ہے, اور دوسرے کا طریق المعرس ہے جو مشرق میں ہے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے سے نکلتے تو طریق شجرہ سے نکلا کرتے تھے, اور جب واپس آتے تو طریق معرس سے واپس آتے تھے. یہ راستے کی تبدیلی ایسی ہی تھی جیسے آپ عید میں راستہ تبدیل کر لیتے تھے. مسجد شجرہ سے مسجد نہیں, مسجد ذی الحلیفہ مراد ہے, جہاں لوگ جا کر دوگانا ادا کرتے اور احرام باندھتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقیق وادی مبارک ہے. سوال یہ ہے کہ جبریل کا قول ہے جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل کیا تھا, اس کا جواب یہ ہے کہ جب آپ نے اس بات کو جبریل سے نقل کیا تو یہ بات آپ کا قول بھی بن گئی. عقیق مدینہ کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے. مصنف رحمۃ اللہ یہ اسی وادی میں مسجد ذی الحلیفہ واقع ہے. امام بخاری رضی اللہ عنہ اس ترجمے سے اس کی فضیلت بتا دی. چلی فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل امرتم في نبيه. حافظ ابن حجر عسقلانی نے حدث ساری میں لکھا لم اقف على تعيينه والظاهر انه جبرائيل. میں کہتا کہ سنن بیہقی میں اس کی تصریح موجود ہے کہ یہ آنے والے جبرائیل علیہ السلام ابن حجر کو استحدار آئے گا. صاحب مصاب نے فرمایا مولانا عبد الرحمن کامل پوری فرماتے تھے جب حافظ ابن حجر کسی بات کی نفی کر دیتے ہیں تو ہمت ختم ہو جاتی ہے. ہم نے کہا حضرت ہماری تو ہمت ختم ہو, ہم تو چھان بین میں لگے رہتے ہیں, کچھ نہ کچھ مل ہی جاتا ہے. اس کے بعد ہم نے کچھ نوجوانوں کی تحریریں پڑھی, حافظ نے کئی جگہ فرمایا لمجد لمجد, اور وہ بچے لکھتے ہیں اخذ و فلاں اخذ و فلاں اخذ و فلاں, ایک دو جگہ چھوڑ. لوگ آج کل کے نوجوان پارٹی کی تحقیر کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں بس تو ایسے تقریر کرتے ہیں, یہ بات نہیں. چلیے وکل عمر تم کی حجت, اور کہیے عمر تم کی حجت. اس سے معلوم ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قارن, اور معنی ہے حاضی عمر تم داخل تم کی حجت. اور بعضوں نے کہہ دیا اس کے معنی ہے کہ افعال عمرہ افعال حج میں داخل ہو گئے, یعنی عمرے کے مستقل افعال کی ضرورت نہیں, عمرے کے افعال کی مستقل ضرورت نہیں. اور بعضوں نے کہہ دیا مطلب یہ کہ وہ اسی سال عمرہ کریں گے حج کے بعد. حافظ ابن حجر نے دونوں معنی کو بعید قرار دیا ہے, اس لیے کہ دونوں خلاف ظاہر. چلیے مسجد اور راستے کے بیچوں بیچ واقع تھا, متوسط من ذلك اے متوسط من ذلك المكان. مسلم کی روایت میں اس حدیث میں واقع ہو گیا بینه وبین القبلة وسط ذلك. بین القبلہ کا لفظ شاد ہے، اکثر روایات میں بینه وبین الطریق واقع ہوا ہے، اور یہی سوال مقصود ہے. مسجد اور راستے کے بیچ میں معرس کا جائے وقوع بتانا ہے. وہ معرس راستے اور مسجد کے بیچ بیچ واقع تھا. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب. خلوق ایک مرتب خوشبو ہے، اس میں بعض وقت زعفران بھی بڑھتا ہے. اگر کسی کے کپڑے میں خوشبو لگی ہوئی ہو اور اس کو احرام باندھنا ہو تو پہلے خلوق کو خوشبو کے کپڑوں سے دھو دینا چاہیے. خلوق کی تصویر باوجود کے حدیث میں عیب کا لفظ وارد ہے، اس لیے کر دی اس وقت خلوق لگانے کا صرف پڑا ہوا تھا، اور جو خوشبو لگی ہوئی تھی وہ خلوق ہی کی قسم کی تھی. یعنی حدیث میں جس شخص کا تذکرہ ہے اور جس کے کپڑے میں خوشبو لگی ہوئی تھی وہ خوشبو خلوق کی قسم کی تھی. یہاں پر اسماعیلی نے امام بخاری پر اعتراض کیا کہ روایت الباب سے ترجمہ ثابت نہیں ہوتا. روایت میں وہ متضمنہ تھی اور وہ خوشبو لپیٹے ہوئے تھے، اس کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے ان کے بدن پر خوشبو لگی ہوئی تھی. اس کا جواب یہ ہے کہ وہ متضمنہ اپنی عموم کی وجہ سے بدن اور سیاب دونوں کو شامل ہے، اور مزید برآں یہ ہے کہ اسی روایت کے بعض طرق میں تصریح ہے وعلیہ جبۃ متضمنہ، اخرج البخاری فی المغازی. اور قیالسی کی روایت میں را رجلا علیہ جبۃ علیہا اثر خلوق. مصنف کا مقصد یہ ہے کہ جو کپڑا احرام میں استعمال کرنا وہ خوشبو سے پاک ہونا چاہیے. یہ مسئلہ ہم آئندہ بیان کریں گے کہ احرام سے قبل خوشبو لگانے کا کیا چاہیے. وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا معاذ بن جبير قال اخبرنا ابن جهاز قال اخبرني عطاء بن صفان بن يعلى اخبره ان يعلى قال لي عمر علي النبي صلى الله عليه وسلم حين يوحى اليه قال اخبرني ان النبي صلى الله عليه وسلم به جيران جو ما هنا قرب من اصحابه جاء رجل فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل عين كسرى کے ساتھ بھی جائے. اس صورت میں را مشدد ہوگی اور عین کے سکون کے ساتھ بھی جائے. اس صورت میں را مخفف ہوگی، یہی مشکور چلی. یہ رجل حضرت اعلیٰ ابن امیہ راوی حدیث ہیں، تہاوی نے اس کی تصریح کی اور تہاوی کے بعد روایات ہوئی اس ان کے نام کی تصریح بھی وارد ہے. رجل الحرم بن عمرو رضي الله عنه متزمن بثيل فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعه فجاء الوحي فاشار نظر الى يانا فجاء يانا وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب قد نزل به فقال انا راس بين رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن محمد الوجه وهو يغش مر الوجه محمد الوجه وهو يغش زير زبر لگا ہوا اس کے بعد یہ آپ غلط پڑھ رہے ہیں دو دو مرتبہ غلط پڑھا تھا تعجب چلیے چلیے آپ کے ناک سے زور زور سانس نکل رہا تھا چلیے آپ سے کیفیت باہر چل دس مرتبہ یہ لفظ آ چکا ہے مختلف موادے میں چل بس پکالا لگی سالانے کا مرت کا کما تسموں کی حجی کا بعضوں نے کہہ دیا اسے مراد یہ ہے حج میں چھوڑتے ہوں گے مجھے چھوڑ بات کہتے ہیں سے وہ دعائیں مراد ہیں جو پڑھی جاتی ہیں اور بات کہتے ہیں مراد غسل خلو کو نظر سیاب ہے لیکن دس کام نہیں چاہتا ہے کہ مطلب یہ ہو جو اعمال و اشعار جو افعال اور طلوع حج میں ہوتے ہیں وہی سب عمرے میں ہوں گے اللہ ما خش به الحج چلی فقلت لي اعطى ان اراد ان قاعد ان امر هو يرسل ثلاث مرات فقال نعم وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب الطيب عند الاحرام وما يلبس اذا اراد ان يحرم ويترجل ويدهن باب الطيب عند الاحرام حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احرام کے وقت خوشبو لگانا جائز ہے. احرام سے پہلے خوشبو لگانا جمہور علماء کے ہم رقم جائز ہے. امام مالک امام محمد کہتے ہیں ایسی خوشبو جس کا اثر ایک سمجھ دروازہ جس کا اثر بعد میں باقی رہے جس کا جرم باقی رہے جائز. امام بخاری نے ترجمہ کے اطلاق کے ذریعے جمہور علماء کی تائید فرمائی ہے. اس کے بعد آگے پھر یہ اختلاف ہے یہ احرام سے قبل خوشبو لگانے کی جو اجازت ہے وہ بدن کے ساتھ خاص ہے یا کپڑے میں بھی لگا سکتے ہیں. جمہور علماء کہتے ہیں بدن کے ساتھ خاص ہے کپڑے میں لگانے کی. شافعیہ نے اپنے سا قول پر اور حنفیہ نے ایک قول پر اجازت دی. انابلہ کا صحیح قول کراہت کا ہے اور بعض انابلہ حرام کہتے ہیں. یہی حنفیہ کا مشہور مذہب اور شافعیہ کے قول